чужині. Ти кажеш, життя нестерпне, я відповідаю ні. Допоки живеш, Марічко, найвільно душа співа. Життя як прозора річка, ти чуть як вода слова. Не плач, Марічко, не плач, не плач, серце не край. Не плач, Марічко, не плач, співай, Марічко, співай. Не плач, Марічко, не плач, співай, Марічко, співай. Ти кажеш, що вчора вкрала, не красти ж сьогодні гріх, а потім вірші писала й молилась за нас, за всіх. А ранок то був кохання і розчарування час. Сказала собі востаннє, та все знову раз у раз. Не плач, Марічко, не плач, не плач, серце не край. Не плач, Марічко, не плач, співай, Марічко, співай. Не плач, Марічко, не плач, співай, Марічко, співай. Україна, край шляху стоять разом.